Promocja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zublewski. Sejm przyjął wniosek o przeprowadzenie 15 października referendum. Zajmie się nim teraz Komisja Ustawodawcza. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami na zachodzie i południu kraju. Kolejne podwyżki cen paliw we Włoszech. Stowarzyszenie Konsumentów zawiadamia prokuraturę. Sejm przyjął wniosek o przeprowadzenie 15 października razem z wyborami parlamentarnymi ogólnokrajowego referendum. Za opowiedziało się 233 posłów, 211 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. Teraz wniosek trafi do Komisji Ustawodawczej, która przygotuje odpowiedni projekt uchwały. Trafi on pod głosowanie najwcześniej po 14. Pytania referendalne dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, wieku emerytalnego, nielegalnych imigrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Podczas sejmowej debaty w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał rzecznik rządu Piotr Müller. Powiedział, że 4 zaproponowane pytania mają kluczowe znaczenie. Ja mam takie ogromne przekonanie, że Donald Tusk boi się tego referendum jak diabeł święconej wody. Boi się dlatego, że obywatele mogą związać tymi rozwiązaniami jego przyszłe decyzje, które chciał podjąć razem z kolegą Weberem i innymi przywódcami europejskimi. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński uważa, że proponowane pytania dotyczą spraw, które są już zamknięte. Jego zdaniem referendum nie powinno być przeprowadzane w tym samym czasie co wybory. To referendum jest nieważne. A wiecie dlaczego? Ono jest nieważne dlatego, że jest nieprzyzwoite, że jest sposobem na nielegalne finansowanie waszej kampanii wyborczej, ale przede wszystkim dlatego, w jaki sposób traktujecie Polaków. Referendum jest wiążące, jeśli frekwencja przekracza 50%. Kolejny dzień z powietrzem znad północnej Afryki. Upalnie może być nawet do końca tygodnia. Dziś najgoręcej będzie we wschodniej części kraju, mówi synoptyk Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii. Temperatura maksymalna od około 25 stopni na północnym zachodzie kraju do nawet 32 na wschodzie. W rejonach podgórskich od 22 do 26 stopni, a nadal najchłodniej nad samym morzem. Tam 20-23 stopnie. Synoptycy ostrzegają też przed burzami, które mogą pojawić się w całej Polsce. Najsilniejsze wystąpią na zachodzie i południu. Na tych obszarach może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr może osiągać nawet 70 km na godzinę. Kilkaset razy interweniowali czescy strażacy po burzach, które przechodziły wieczorem i w nocy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje u naszych południowych sąsiadów do północy. Ruch pociągów przywrócono już na trasach, które były zablokowane przez połamane drzewa. Przywrócono też do dostawy prądu około 7,5 tysiąca odbiorcom w środkowych Czechach, gdzie wystąpiły najsilniejsze burze. W Pradze woda dostała się do niżej położonych pomieszczeń Opery Narodowej, zalała wyremontowane przed 4 laty sale prób i magazyny. Trwa szacowanie strat. We Włoszech stale rosną ceny paliw. Stowarzyszenie Konsumentów zwróciło się do wszystkich 104 prokuratur w kraju, by sprawdziły, czy nie jest to efekt spekulacji. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Jeszcze 13 sierpnia we Włoszech litr benzyny na stacjach samoobsługowych kosztował poniżej 2 euro. 2 dni później, gdy na urlop ruszyło 15 milionów Włochów, cena wzrosła średnio o 17%. Włoskie media zamieszczają zdjęcia ze stacji przy autostradzie koło Mediolanu, gdzie wczoraj za litr benzyny trzeba było płacić 2 euro i 72 centy. Klienci wezwali na miejsce policję skarbową. Stowarzyszenie Konsumentów, składając zawiadomienie do prokuratur krajowych, podkreśla, że drastyczna podwyżka cen paliw w czasie urlopowego egzodusu Włochów jest stałą praktyką dostarczycieli i dystrybutorów paliw. Pojawiły się apele, by rząd Giorgi Meloni obniżył akcyzę. Poprzedni rząd Mario Draghiego to zrobił, dzięki czemu cena litra paliwa spadła o 30 centów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejna odsłona konfliktu religijnego w Pakistanie. Do zamieszek doszło na wschodzie w prowincji Pendżab. Tysiące muzułmanów podpaliło co najmniej 4 kościoły i zdewastowało kilka innych. Tłumy niszczyły też domy, w których mieszkają chrześcijanie. A miał to być odwet za rzekome zbezczeszczenie Koranu przez chrześcijan. Policja zatrzymała już ponad 100 osób. Do aresztu trafiło też 2 chrześcijan. Za rzekome bluźnierstwo grozi im kara śmierci, która obowiązuje, ale od dawna nie jest wykonywana. Około 96% mieszkańców Pakistanu to muzułmanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 32 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 22 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty z kierunków wschodnich. Trójka do trzeciej. Łapmy to lato, póki jest. Dzień dobry, drodzy Państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Olga Szućko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hokus pokus, czary mary, te zaklęcia znamy od pokoleń, co bajka, to które z nich się pojawia. Motyw magii towarzyszy nam, drodzy Państwo, codziennie, chciał, nie chciał. Popkultura pochłonęła różne znaczenia ze świata magii, te dobre i te złe. O magii w popkulturze opowie Michał Fedusio. Czary, magia i zjawiska nadprzyrodzone to elementy, które pozwalają nam wyjść z rutyny i nie zawsze kolorowej rzeczywistości. Dostarczające nam rozrywki odpowiadają na to zapotrzebowanie i umieszczają postacie czy wydarzenia ze swojej wyobraźni w produkcjach filmowych, książkach, grach komputerowych, a także w przedstawieniach teatralnych. Nadprzyrodzony świat oparty na magii najlepiej zadomowił się w kinie. Symbolem czarodziejskich produkcji ostatnich dekad były filmy o przygodach Harry'ego Pottera. Produkcje powstawały na bazie powieści angielskiej pisarki J.K. Rowling. Ten świat magii stworzony przez Rowling to jest bardzo bogata rzeczywistość i można ją dowolnie rozciągać. To jest dobrze wymyślony świat, o czym może świadczyć cała masa, mniej lub bardziej, ale powiedzmy, że udanych fanfików, czyli fanfiction, czyli opowieści w tym świecie rozgrywających się, pisanych przez fanów. Krytyk kultury Jakub Demiańczuk. To one oczywiście nie wchodzą w skład czy w ramy tego kanonu ustanowionego przez Rowling, gdzie rozbudowuje to magiczne uniwersum w znaczącym stopniu. pojawiają się nowi bohaterowie, pojawiają się nowe stworzenia, nowa magia. Ta amerykańska magia wygląda inaczej niż ta brytyjska, którą znamy z Harry'ego Pottera i te różnice są super. Taka okazja do dosyć inteligentnej i zabawnej gry stereotypami. Magia jest też częstym motywem wykorzystywanym w produkcjach fantasy czy science fiction. W tych gatunkach swoje zasługi mają między innymi polscy pisarze stwarzający podwaliny pod światowe bestsellery filmowe czy komputerowe. Dzieje się tak dzięki wielu zjawiskom popkultury, z którymi współcześnie mamy do czynienia. Bo serial poświęcony Wiedźminowi, oparty na opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego, okazał się absolutnym fenomenem nie tylko w skali Polski, ale w skali świata. Literaturoznawca Bogusława Staszewicz. Do czasów Andrzeja Sapkowskiego, za najpopularniejszego polskiego pisarza fantasy, science fiction, uważano Stanisława Lema, którego książki były tłumaczone na ponad 40 języków na świecie. Magia stale obecna jest też w produkcjach skierowanych do najmłodszych widzów. Od pokoleń popularne są bajki o dziejach czarodziejów, wróżek czy alchemików. Not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. But only you know who the real ones are, cause you see. Feel okay when you run, thinking it's doomsday, you got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see it, that we can't live the lie, when you run, so you run, everyone says you're amazing now that you're clean. Ach, te określenia wspaniałości, magiczny, fantastyczny, znaczy dobry, to znaczy wyjątkowy, a przecież magia bywa różna i też dobrze mieć to na uwadze. Przecież czarnych charakterów w tych opowieściach jest od groma i te światy są niekoniecznie pozytywne.

a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodny stan napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Raf Uzer, Piotr Firan, Bed & Breakfast. Dinah Washington, już się pogubiłem, taki tytuł, prawda? Is You Is... Is You Ain't My Baby. A tym bardziej ja. Piosenka z lat 30. Świetny przykład początki R&B, R&B, amerykańskiego R&B. Ale to jest ciekawa piosenka, bo jest mnóstwo przykładów fajnych takiego slangu, takiego dialektu afroamerykańskiego. Na przykład Is You Is or Is You Ain't My Baby. To jest mocno niestandardowo, mocno slangowo. Czyli czy jesteś, czy nie jesteś moją ukochaną. O właśnie. Is you, is all, is you ain't my baby. A powinno być, Piotrze, are you or are you not my baby? Albo nawet are you or aren't you my baby? Czyli mocno, mocno slangowo. Ale kiedy zobaczymy, albo ktoś do nas powie, is you my baby? Dzięki tej piosence będziemy mogli wiedzieć, zrozumieć. O co chodzi, tak. I'm gonna walk up to this gate. Gonna. Znasz, prawda? Gonna, tak. Tak, tak. Gonna to znaczy I'm going to, zamierzam tak. czegoś tam zrobić. Albo nawet use, pisane Y-O-U-S-E, liczba mnogowy, ale tego się nie stosuje standardowo, tylko slangowo. So use is still my baby, czyli wy jesteście moimi ukochanymi. Tak, czyli miał powodzenie. Is you is or is you ain't my baby? Cause jeszcze tutaj mamy, czyli because, prawda? Because, tak jest. Because I want him. Bo ponieważ go chcę. Utwór został też ponownie nagrany, zremasterowany w 2002 roku. Posłuchajmy. I've got a man that's always late. Anytime we have a date, but I love him. And see if we can't get this thing straight, 'cause I want him. And you know I intend to have him. I'll just ask, is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You is still my baby, baby. But it seems my flame in your heart's done gone out. A man is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find he's gone and made a change. Well, is, or is you ain't my baby? Well, maybe baby's found somebody new. Or is my baby, ooh yeah, is he still my baby true? A creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you will find he's gone and made a change. So is you is, or is you ain't my baby? Maybe my baby's found somebody new. I hope not, 'cause I hope my baby's still my baby true. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, I know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Trzeci Polskiego Radia. Czy to ze mną coś nie tak, gdy zamykam oczy, by zobaczyć mnie? że nie ma nas jest sobie, nie mówimy nigdy stop. Ta kropla żłobi mnie i ciebie i to wszystko co powoduje ruch planet, gubię w tej samej kropli twoje zło, bo jestem. Jestem tylko małą kroplą wodą spadzi chwil. Unoszę się. Przed nami przegląd nowości w świecie gier, który to przegląd przygotował Radosław Nałęcz. Samograj. Kolejny sierpniowy tydzień zbliża się do końca, więc zgodnie z samograjowym zwyczajem czas sprawdzić, jakie nowości przynosi świat gier wideo. Radosław Nałęcz, zapraszam. Na pierwszy ogień idzie Red Dead Redemption. Western w odświeżonej wersji trafia na konsole Switch oraz PlayStation 4. Warto odnotować, że gra miała swoją premierę w 2010 roku i podbiła serca fanów cyfrowej rozrywki. Jest zatem okazja odświeżyć sobie pamięć lub nadrobić zaległości, a dodatkowo produkcja ukaże się również z polskimi napisami. Oryginał nie posiadał polskiej wersji językowej. Wcielamy się w Johna Marstona, bandytę, który chce rozpocząć nowe życie, tym razem zgodne z prawem. Akcja osadzona jest na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych i opowiada historię schyłku wielkich rewolwerowców ery Dzikiego Zachodu. Niestety gra nie będzie dostępna na komputery osobiste, co boli sporą grupę fanów dzieł studia Rockstar Games. Jeśli jesteśmy przy strzelankach, warto zwrócić uwagę na polską produkcję zatytułowaną Deathlink. Akcję obserwujemy z pierwszej osoby, a całość utrzymana jest w cyberpunkowym klimacie. Produkcja została wzbogacona o elementy gatunku roguelite. Rozgrywka koncentruje się na dynamicznej walce z elementami akrobacji na losowo generowanych mapach. Dodatkowo gracze mogą rozwijać swoją postać oraz elementy uzbrojenia. A teraz czas na podbój kosmosu. Kontynuacja kosmicznej strzelanki z elementami RPG zadebiutowała na konsolach. Everspace 2, bo o niej mowa, umożliwia każdemu wczucie się w pilota statku kosmicznego. Autorzy oddali w ręce graczy otwarty świat z ogromną liczbą zadań. Jest zatem okazja, by odwiedzić różnorodne układy planetarne, stacje kosmiczne i bazy. Na swojej drodze spotykamy zarówno przyjaźnie, jak i wrogo nastawionych przedstawicieli obcych cywilizacji. Oni tam są, powiedzieliby bohaterowie serialu z Archiwum X i mieliby w tym przypadku rację. Na koniec przeglądu nowości należy przypomnieć jeszcze jeden tytuł, który w 2018 roku zrobił prawdziwą furorę na rynku gier. Mowa o Dead Cells, niezależnej produkcji, która bez trudu przebijała wysokobudżetowe tytuły. Platformówka łączyła elementy rogalika i metroidvanii, podobała się recenzentom i odbiorcom na całym świecie, zdobywając przy okazji prestiżowe nagrody oraz wyznaczając nowy trend pikselowej zabawy. Francuskie studio Motion Twin postanowiło opracować dodatek Dead Cells Return to Castlevania, który jest dostępny na konsole PlayStation 5. Tym razem mierzymy się z wampirami i wilkołakami zamieszkującymi quasi-gotyckie zamczysko. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego weekendu. Samograj. To waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up the mystery, baby. Let's lose our minds and go. you moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa. Drodzy Państwo, zanim tak z konsolą spędzimy przyjemnie czas, przeniesiemy się w świat gier, to może dobrze byłoby pospacerować, trochę pojeździć na rowerze, na rolkach, po prostu pobyć w przyrodzie albo na przykład obejrzeć sztukę, fotografię. Noc fotografii przed nami, drodzy Państwo, w kilku lokalizacjach w Polsce i o tej nocy będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie.